50 languages. 73. 73. Midagi tohtima. Tohid sa juba autoga sõita. Tohid sa juba alkoholi juua. Tohid sa juba üksi välismaale sõita. Tohtima. Tohime me siin suitsetada. Tohib siin suitsetada. Tohib siin krediitkaardiga maksta. Tohib siin tšekiga maksta. Tohib siin ainult sularahas maksta. Tohin ma hetkel helistada. Tohin ma hetkel midagi küsida. Tohin ma hetkel midagi öelda. Ta ei tohi pargis magada. Ta ei tohi autos magada. Ta ei tohi rongijaamas magada. Tohime me istuda. Tohime me menüüd saada. Tohime me eraldi maksta.